पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण में विचार चल रहा है। दुख की निवृत्ति होती है ज्ञान से, अविवेक से जीव को दुख होता है। आज दुख की निवृत्ति विवेक ज्ञान से होती है, इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है जिसका विचार तृप्तिदीप प्रकरण में हुआ, उसी का स्मरण दिला रहे हैं स्वामी भारती तीर्थ महाराज। आत्मानं चेद् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसज्जरेत्। पुरुषः पुरुषः कहा, यहाँ पर वैदिक प्रयोग है, दीर्घ होता है, पू में दीर्घ हुआ है ना, अधिकतर तो हर्ष ही होता है, वैदिक प्रयोग है दीर्घ। पुरुष यदि जानता हो, आत्मानं चेत् विजानीयात्, कौन जानता हो, पुरुषः, विजानीयात् का कर्ता पुरुषः, पुरुषः विजानीयात् चेत्, चेत मतलब यदि, तो चेत कहने का मतलब क्या हुआ, चेत नहीं कहते श्रुति, चेत इसलिए बोला कि ब्रह्म विद्या सबको नहीं होती है, यदि किसी को हो जाए, ये कहने का तात्पर्य मतलब सबको नहीं होता है, यदि किसी को हो जाए तो ये फल मिलेगा कह रहे हैं ना श्रुति, इसका मतलब क्या हुआ, सबको ज्ञान नहीं होता है, तो ब्रह्म विद्या का दुर्लभत्व, जैसे मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम सिद्धानाम, जो प्रयत्न करते हैं भी उनमें भी किसी किसी को होता है, कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः भगवान कहते हैं, है ना, इसलिए ब्रह्म विद्या का दुर्लभत्व को बताने के लिए श्रुति ने यहां पर चेत शब्द का प्रयोग किया। यदि ज्ञान हो जाए, यदि कोई जानता हो, यदि बीजानियात, बीजानियात का अर्थ जानता हो, किसको जानता हो, आत्मानम, ये देखो पुरुषः चेत, यदि जानता हो किसको, आत्मानम, आत्मा एक ही है, एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सबके हृदय में हृष्ठ जो परमात्मा है, कूटस्थ, कूटस्थ को यदि जानता हो, है ना, अभी तो जान ही रहे हैं हम, विशिष्ट को जानते हैं, इसलिए पुरुष अपने लक्षार्थ को, पुरुष किसको जानता हो, अपने लक्षार्थ जो, जिसको यहां पर आत्मा कहा, पुरुष कल्पित अंश को छोड़ करके, कल्पित अंश से कूटस्थ का विवेक करके यदि जानता हो, धन्मया ना, इसलिए वहां पर विवेक बताया, ज्ञानी जो है अज्ञानी दोनों को मिला करके अहम बोलता है, तृप्तिदीप प्रकरण विचार आया है। कूटस्थ और चिदाभास, कूटस्थ सत्य, चिदाभास कल्पित, दोनों को मिला करके सत्यानित्य मिथुन कृत्य, दोनों को मिला करके अज्ञानी अहम बोलता है, धर्म है ना, और ज्ञानी जो है जिस समय स्वरूप का अनुभव करता है अहम के रूप से, उस समय कूटस्थ को अहम के रूप से जानता है ज्ञानी, और अहम गच्छामि खादामि ये कल्पित को मिथ्या समझ करके अहम गच्छामि, बस जैसे पर्दे में चित्र दौड़ रहा है, अभी कौन दौड़ रहा है? पर्दा दौड़ता है क्या? हाँ, तो बालक बोलेगा माता जी देखो कितना बढ़िया दौड़ रहा है घोड़ा। हाँ बच्चे, माँ भी बोले हाँ दौड़ रही है ना, तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो माँ भी बोलती है ना घोड़ा दौड़ रहा है, तो उस समय भी समझता है कि ये तो क्या चित्र कल्पित है ना। इसी प्रकार ज्ञानी अहम गच्छामि खादामि, खा रहा पी रहा हूं जो बोलता है, वो जो चिदाभास है ना वो कल्पित है। हाँ, उसी को मिथ्या समझ करके वो कहता है। और स्वरूप जिसमें मैं ब्रह्म हूं, इस स्वरूप का ज्ञान वहां पर कुटस्थ को मैं ब्रह्म हूं रूप से वो समझता है। लक्षार्थ को विवेक करना पड़ता है, तो विवेक ही यहां पर विवेक करता है। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया चतुश्लोक की भागवत में, एतावत एव जिज्ञासम आत्मतत्वम जिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कौन सुना रहे हैं? भगवान विष्णु सुना रहे हैं ब्रह्मा जी को। इतना ही जानना चाहिए संसार में जिज्ञासु को, एतावत एव जिज्ञासम, इतना ही जानना, अधिक नहीं जानना है। अधिक जानने पर ज्यादा दुख होता है, नहीं? ज्यादा पढ़ने से ज्यादा दुख होता है ना? ऐसा है। इसलिए किसको जानना है? बोल दिया भगवान ने आत्म तत्व, जो आत्म तत्व स्वरूप है उसको जानना, एतावत इतना ही बस, अधिक नहीं। कैसे जानेंगे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार से जानो, अन्वय से और व्यतिरिक से, यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो, इसको कहते हैं विवेक। आगमा पाई तद अवधि अन्वय व्यतिरेक, एक अन्वय व्यतिरेक होता है, आगमा पाई तद अवधि, समझ के देखो, विवेक करना है ना, किस लिए बैठे हम लोग? विवेक करने के लिए बैठे हैं, तो समझना चाहिए कि विवेक कैसे करना, प्रक्रिया को जाननी चाहिए ना। जैसे दाल में कंकण गिर गया हो, दाल में कंकण भी दाल की तरह दिखता है, कंकण भी दाल की तरह दिखता है, तो उसको कैसे निकालोगे? जल्दी निकालना हो तो निकालने की प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं? दाल बनानी है जल्दी है, एक पाव दाल बनानी है तो दाल को अलग करना है, कंकण, कंकण को अलग करना है दाल से, तो कैसे करोगे? जालनी से? ऐसा कंकण जालनी से, जाली से होता है नहीं, सब निकल जाएगा। पानी से कर लो, हम देखे हैं किए तो नहीं, करते हुए देखे हैं, तो पानी से ऐसे हिला दो है तो दाल दाल जो है वो बाहर आ जाए, बाहर चल जाएगी, कंकण रह जाएगा। तो प्रक्रिया होनी चाहिए, आजकल की माताओं को नहीं आएगी, पढ़ी लिखी लड़कियों को आजकल है। जहां पर कंकण है उसको लीजिए, कभी कंकण हो गया हो तब लीजिए ना। आजकल बोले कि हम ऐसे काम नहीं करूंगे। जहां पर कंकण हो तो ऐसे ऐसी दाल लाओ जिसमें कंकण ना हो। चलो, तो ऐसा है, तो विवेक के लिए प्रक्रिया होनी चाहिए है ना। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं एक अन्न व्यतिरेक हो गया, देखो आगमा पाई तद अवधि अन्वय व्यतिरेक, आगमा पाई है ना, तो आगमा पाई सारा संसार अनात्मा, आगमा पाई आने वाले जाने वाले है, बस में इसका व्यतिरेक हो रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु है जो नहीं आता है? आगमा पाई सब है, उसकी अवधि मतलब आगमा पै जो न हो ऐसा कोई होना चाहिए। चित्र आ रहा है जा रहा है ऐसा कोई होना चाहिए, जो नहीं आ रहा है नहीं जा रहा है ऐसा कौन है? पर्दा है, पर्दा का अन्वय हो रहा है और चित्रों का व्यतिरेक हो रहा है, उसको बोलेंगे व्यतिरेक। समय आया? अन्वय व्यतिरेक, एक पदार्थ का सर्वत्र सर्वदा अन्वय और दूसरे का क्या हो रहा है? व्यतिरेक, आगमा पाई का व्यतिरेक और अधिष्ठान का अन्वय। घटो अस्थि जिसमें कहते हो हाँ, अस्थि तो है ही, पोटो अस्थि किसका व्यतिरेक हो गया? घट का हो गया है ना। पटो अस्थि कहने से पट का भान तो हो रहा है, घट का भान तो नहीं हो रहा है, तो किसका व्यतिरेक हो गया? पटो अस्थि कहने से घट का हो गया, अस्थि का नहीं होगा, अस्थि का अन्वय, घटपटादि का परस्पर में व्यतिरेक। धन भाई ना, इसलिए अस्थि भाति प्रिय जो बोलते हैं ना, अस्थि का अन्वय होता है और बाकी का व्यतिरेक हो रहा है। समझ में आया? इसको कहते हैं आगमा पाई तद अवधि अन्वय व्यतिरेक, ये विचार करना होता है। और एक होता है दुखी परम प्रेमास्पद अन्वय व्यतिरेक, दुखी परमास्पद अन्वय व्यतिरेक, सारा संसार दुख रूप है। सारा संसार कैसा है? दुख रूप है और आत्मा परम प्रेमास्पद है। धर्म है कि नहीं? हाँ, इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। समझ में आया? तो परम प्रेमास्पद कौन? उसका अन्वय हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? अन्वय हो रहा है। और कोई पदार्थ जो है कभी सुख दे रहा है कभी दुख दे रहा है, और सुख भी दुख का हेतु ही है। धर्म है कि नहीं? सुख दुख आने वाले जाने वाले हैं, नहीं? लेकिन आत्मा जो परम प्रेमास्पद, आत्मा कभी प्रिय है और कभी अप्रिय है, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आनंद रूप होने से, परमात्मा आनंद रूप हो, सुख जैसे प्रिय है कि नहीं, अप्रिय कभी होता नहीं है, है ना? इसलिए आनंद आत्मा का स्वरूप, आनंद परम प्रिय होने से, आनंद आत्मा का स्वरूप होने से आत्मा भी परम प्रिय है। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यत, पीछे कहा ना तत्व प्रकट में, ऐसे में इसको बोलते हैं दुखी परम प्रेमास्पद अन्वय व्यतिरेक। सारा संसार दुख रूप है और आत्मा कैसा है? परमानंद स्वरूप है, इसको अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं। अस्ति प्रिय दो हो गए, एक आता है भाति, दृग दृश्य अन्वय व्यतिरेक, दृग दृश्य अन्वय व्यतिरेक बोलते हैं। सारा संसार दृश्य है, इसका व्यतिरेक हो रहा है। ये दृश्य अभी है, आगे नहीं रहेगा, जागृत का सपन में नहीं दृश्य, सपन का जागृत में नहीं, जागृत सपन का सुषुप्ति में नहीं, तो दृश्यों का व्यतिरेक हो रहा है। अदृक का अन्वय है ना, चेतन तो चेतन हमेशा रहेगा ही रहेगा, तो दृक का सर्वत्र सर्वदा अन्वय धर्मय, अदृश्य का व्यतिरेक। इसलिए जिसका व्यतिरेक हो रहा है वो आत्मा नहीं, और जिसका सर्वत्र सर्वदा अन्वय हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? आत्मा, वो अपना स्वरूप है। यही विवेक करेगा पुरुष, पुरुष जब विवेक करेगा कूटस्थ का अन्वय बाकी का व्यतिरेक, नरमाया बुद्धि, बुद्धि का प्रतिबिंब मतलब बुद्धि में प्रतिबिंब जो चिदाभास, इसका व्यतिरेक हो रहा है और कूटस्थ का अन्वय हो रहा है। ओ मैं हूं है ना, आत्मानम उसको मैं हूं ये जानता है। और किस प्रकार जानता है? आत्मरूप से जानता, अपरोक्ष रूप से जानता है। इसलिए क्या बोला, अयम वो जो कूटस्थ है वो सबको सत्ता भी देता है और सबको प्रकाशित भी करता है। इसलिए आत्मा की संप्रकाशता को दिखाने के लिए यहाँ पर अयम शब्द का प्रयोग किया है। धर्मया अयम इदम शब्द, इदम का प्रथमा एवजन अयम, वो कूटस्थ वो सबका वो साक्षी है, सर्व प्रत्यय साक्षी, अनेक प्रत्यय हो रहे, अनेक प्रकार की वृत्तियां हो रही है, सभी वृत्तियों का वो साक्षी है, वो मेरा स्वरूप है। धर्मया वो मेरा स्वरूप है इस प्रकार से जानता, इति चेत बीजानीया। देखो ज्ञान कैसा होना चाहिए बता दिया, आत्मानम अयम अस्मीति बीजानीयात। धर्मया वो जो पुरुष है अपने कूटस्थ को है आत्म रूप से अहम अस्मि ब्रह्म, अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार से जानता है। किस प्रकार का संशय विपर्य नहीं होना चाहिए, वहां पर भारतीय तब एक वहां पर दिया है श्लोक, ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, तो दिया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 नंबर श्लोक में दिया है, तृप्तिदीप प्रकरण के 20 नंबर श्लोक में दे रखा है, देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम देहात्म ज्ञानवादकम आत्मनैव भवेत यस्य स नेच्छनपि मुच्यते। मिला आप लोगों को तृप्तिदीप प्रकरण में 20 नंबर श्लोक है, पेज नंबर तो ये पुस्तक में 196 है, आपकी पुस्तक में पता नहीं नहीं है, मिल गया, अच्छा मिल गया तो फिर जो है याद करिए समझ लो याद ना भी हो तो देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम है। देखो ये अज्ञान अवस्था में ज्ञान होता है अहम मनुष्य हो, संशय है आपको नहीं है, है ना, अहम मनुष्य कितना दृढ़ है, कितना दृढ़ है, बहुत दृढ़ है। कितने जन्मों का संस्कार है गिन सकते हो, अनंत समझे, अनंत काल से अनंत जन्मा जन्मांतर से अनंत कल्पा कल्पांतर से ये अहम मनुष्य ऐसा ज्ञान होते आ रहा है। बस भाई एक जन्मों को ले लो ना, नाम रख दिया पिंकू, तो 10 साल होने से कितना दृढ़ हो जाता है, भूलता नहीं पिंकू को, सही बात है कि नहीं, भूलता है, हाँ बताओ, नींद भी टूट जाती, कितना दृढ़ है बताओ, यदि 1 साल 5-10 साल में इतना दृढ़ हो रहा है, अरे तो अनंत जन्म से हो रहा है कि अब मैं मनुष्य हूं इसलिए बहुत जन्म दृढ़ाभ्यास आप समझ में, वेदांत सुनने पर भी ये जो है ना शरीर में आत्मबुद्धि जल्दी नहीं जाती है, दृढ़ हो गया ना है, बहुत जन्म दृढ़ाभ्यास आप देहादिशु आत्मदिक्षणात्, देहादि में आत्मबुद्धि झट से हो जाती है, पुस्तक खोलते ही ये पुस्तक बंद करते ही पुस्तक बंद करते ही झट से मैं मनुष्य हूं ऐसा हो जाता है। ये यहां पर कहा देहात्म ज्ञानवत ज्ञानम, धर्मया इस शरीर में आत्मबुद्धि जिस प्रकार दृढ़ हो गई है अविद्या अवस्था में, श्रवणादि के बाद ज्ञान ऐसा होना चाहिए, कैसा, अहम ब्रह्मास्मि, बस भाई हाँ, श्रवणादि करते हैं और ज्ञान यदि नहीं हुआ तो क्या मिला, सब बेकार हो गए कि नहीं हो गए, है कि नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर देहात्म ज्ञान बाधकम ज्ञानम। इस शरीर में जो आत्मबुद्धि हो रही है ना, इसका बाधक ज्ञान होना चाहिए। अयम सर्प दृढ़ ज्ञान हो रहा है रस्सी में नहीं, अरे भाई ये सर्प ही है तब तो भाग रहा है, तो उसका बाधक ज्ञान कौन है? अपरोक्ष ज्ञान। अरे भाई ये तो रस्सी ही है, हैं? तो अयम यम रज्जुरेव, यम रज्जुरेव, ये जो दृढ़ ज्ञान है, अयम सर्प इस ज्ञान का बाधक होता है, धर्म है ना। ठीक इसी प्रकार अहम मनुष्य, ये जो ज्ञान दृढ़ हुआ है अनंत काल से, इसका बाधक ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? वो भी दृढ़ होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि, इसी को यहां पर कहा अयम शब्द से कहा पीछे प्रथम श्लोक में, है ना, तृतीय प्रकरण के जो प्रथम श्लोक है ना बृहदारण्यकश्रुति, इसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान हो जाए ना, ऐसा ज्ञान यदि हो जाएगा हैं, आप चाहो या ना चाहो अज्ञान की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति तो हो ही जाएगी। नर्मया हाँ, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश जब हो जाता है, प्रकाश जी बैठे हैं दिशा में, हाँ? प्रकाश जब हो गया, प्रकाश है कि नहीं है, पहले अंधकार था, हाँ, प्रकाश करने के लिए सब प्रयत्न करना पड़ता है, ये तो हो गया, पहले कैसे जलाते थे आप लोग पढ़े हैं कभी देहातों में अंधेरे में, हैं वो जो है एक डिब्बी लाओ, हैं उसमें तेल भरो, हम तो किए हैं, फिर एक बत्ती लगाओ और ऊपर एक छेद कर दो, अब वैसे लगा दो अग्नि, हो गया प्रकाश हो जाता है, उसी के लिए सब प्रयत्न करना पड़ता है, धर्म है कि नहीं। प्रकाश की उत्पत्ति के लिए सारा प्रयत्न करना पड़ता है, वो करने के बाद जब प्रकाश हो गया, तो प्रकाश अपने अंधकार को हटाने के लिए किसी की आवश्यकता है? आवश्यक होगा? नहीं हो सकता, नहीं, स्वयं प्रकाश की बात नहीं है। प्रकाश होने पर अंधकार की निवृत्ति के लिए किसी की आवश्यकता है क्या? आपके अधीन है? नहीं, आपके अधीन नहीं है, समझ में कि नहीं। वस्तु यदि हो हाँ, तो ज्ञान तो हो जाता है, उसी के लिए प्रयत्न तो करना पड़ता है, वो यदि हो गया तो क्या है, वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, अंधकार की निवृत्ति हो जाए, व्यवहार में देखा जाता है। इसी को यहां पर कहा कि आत्मनैव भवेद यस्य, ये देखो हाँ, वो स्वरूप मेरा है, वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ऐसा यदि ज्ञान हो जाए किसी को, स न इच्छा न पे, देखो इच्छा न भी करता हो, मोक्ष की इच्छा, अंधकार की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, वो तो हो ही जाता है, मुच्यते है, देखो आपके अधीन नहीं ना है वो, बात समझे कि नहीं। ज्ञान यदि हो, प्रकाश यदि हो गया, आपके अधीन नहीं है कि अंधकार निवृत्त हो या ना हो, है कि नहीं, प्रकाश का स्वभाव ही है, इस प्रकार बुद्धि में यदि अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार ज्ञान हो जावे, आप चाहो या ना चाहो अज्ञान तो चला ही जाएगा, ये बातें बतलाई। तो यहाँ पर जो है आत्मानम चित बीजानियात अयम अस्मिति पुरुष, यहाँ पर जो है कितनी बात बताई, चार बात बता दिया है ना। पुरुष अपने कुटस्थ आत्मा को जाने, किस आत्मा को? कूटस्थ आत्मा को जाने, है ना, और अपरोक्ष रूप से जाने, इसलिए अयम कहा, भेद नहीं होना चाहिए अस्मि, अभेद को बता दिया, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, कूटस्थ ब्रह्म अहम अस्मि, ये ज्ञान होना चाहिए। चेत, चेत कहने से भी एक बात यहां पर बताई, चेत कहने से क्या बताया, यदि तो अनुवाद हो गया, चेत मतलब यदि तो होता है तो अनुवाद हो गया, चेत का अर्थ क्या बतलाया अभी? अब इतनी आधा घंटा में भूल जाओगे तो कैसे होगा? हाँ, ब्रह्म विद्या की दुर्लभता को बतलाई भी, यदि किसी को हो ऐसा, मतलब सबको नहीं होता, ये तात्पर्य हो बात समझे कि नहीं? केवल अनुवाद से यदि अध्ययन हो जाए फिर गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों जी, अनुवाद पढ़ करके यदि तात्पर्य हो जाए ज्ञान तो फिर महापुरुष के पास जाने की क्या आवश्यकता है? केवल मूल उपनिषद को पढ़ करके यदि ज्ञान हो जाता तो भगवान भाष्यकर भाष्य नहीं लिखते फिर है? नहीं, चेत का अर्थ यदि ये तो अनुवाद हो गया तो भगवान भाष्यकर ने यहाँ पर कहा कि चेत मतलब यदि, मतलब क्या तात्पर्य हुआ? ब्रह्म विद्या सबको नहीं, यदि किसी को हो जाए मतलब सबको ब्रह्म विद्या नहीं होती है। अरे सुनने को नहीं मिलता है भी, है कि नहीं? सुनने को जब नहीं मिलता, श्रवणाया भी बहुवीर यो न लभ्य, सुनने को जब नहीं मिलता है तो ज्ञान तो आगे की बात है, बहुत दूर की बात होगी है? तो मुंबई में कितने लोग सुनते हैं देख रहे हो, करोड़ों आदमी है, गिने चुने सुनते हैं, है ना? ऐसा है, हरिद्वार भी लोग जाते तो कहाँ सुनते हैं, गंगा जी में स्नान करके आ जाते हैं फिर है? कोई गुद स्नान भी नहीं करते हैं, मनसा देवी जाओ लिफ्ट लगाए ना वहां पर, वहां पर एक शक्तिपीठ है, मालूम है आप लोगों सबको है? हरिद्वार का नाम क्या है? हरिद्वार का पुराणिक नाम क्या है? हो गई, बोल रहे देखो, मायापुरी। क्या पुरी है? मायापुरी। तो मायापुरी नाम क्यों हुआ? अरे भाई वहां की देवी है माया देवी, शक्तिपीठ है, उसी के नाम से मायापुरी। लोग जानते कहाँ? लोग जानते हैं मनसा देवी बस। क्यों वहां पर लिफ्ट लगा है, टीवी वगैरह में आता है, इंटरनेट में आता है, माया देवी वहां शक्तिपीठ है, उसी के नाम से मायापुरी है। धर्मया बस मनसा देवी जाओ लिफ्ट में, वहां पर फोटो फोटो खींचो, हाँ फिर आ जाओ। हो गए, कहाँ गए थे? हरिद्वार गए थे। इसी वहां पर मुख्य तो गंगा जी का स्नान मुख्य ही है, माया देवी का दर्शन और संतों का दर्शन है कि नहीं? संतों का दर्शन तो मुख्य है, देवी तो कहीं भी मिल सकती है, है? देवी तो कहीं भी मिल सकती ना, लेकिन संतों का दर्शन से जो आपको प्राप्त होगा वो सर्वत्र मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है, वो मुख्य होता है। इसलिए सब लोग कहाँ करके आते हैं, है ना? गए तो ऐसे ही माथा टेक करके संतों से आ जाएंगे, यदि जाएंगे तो फलमूल चढ़ा देंगे तो जो माथा टेक कर आ जाएंगे। लेकिन कोई जिज्ञासा हो, जिज्ञासु कोई कोई होते हैं, जिस उद्देश्य से जाना चाहिए संतों के पास, है कि नहीं, उस उद्देश्य से जाने वाले बहुत कम होते हैं, नहीं जा पाते है ना? चलो, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म विद्या की दुर्लभता को बतलाने के लिए क्या कहा? चे यदि ब्रह्म विद्या किसी को हो जावे तो कैसी ब्रह्म विद्या? वो ब्रह्म मैं हूँ, ये अपरोक्ष ज्ञान है ना? इस प्रकार हो जाए तो ज्ञान का फल क्या होगा? तो ज्ञान का फल यहाँ पर बतला दिया, किमिच्छन कस्य काम आया। किम शब्द का अर्थ आक्षेप, प्रश्न नहीं कर रहे यहाँ पर, आक्षेप आक्षेप आक्षेप मतलब नहीं। जैसे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध कस्य स्विद्धनम कस्य, किम शब्द आया वहां पर? वहां पर प्रश्न नहीं कर रहे कि किसका धन। वहां पर आक्षेप है, अरे वे धन आज तक किसी का हुआ है? हुआ है, जब किसी का हुआ ही नहीं तुम्हारा भी नहीं होगा, धन के पीछे क्यों जाते हो? कस्य सिद्धनम, धन किसी का हुआ ही नहीं तो किसी का नहीं होता तुम्हारा भी नहीं हो सकता, श्रुति बोल रही है। इसलिए धन के पीछे मत भागो, किसके पीछे भागो, ज्ञान के पीछे भागो मतलब ज्ञान के लिए प्रयत्न करो, धन के लिए प्रयत्न मत करो। वो आक्षेप हो गया है ना, धन किसी का नहीं होता है, प्रश्न नहीं आक्षेप, इसको बोलते हैं आक्षेप, किसी का नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार यहां पर बोल दिया किमिच्छन कस्य काम आया, जिसको ज्ञान हो गया कि ब्रह्म मेरा स्वरूप है और ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जगत, धर्मया यही ब्रह्म सत्यम का अर्थ है। ऐसे नहीं ब्रह्म वहां पर बैठा और बाकी ये सब सत्य है, यही तात्पर्य नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, और ब्रह्म मेरा स्वरूप है तो ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहा, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई यदि होता तो उसकी इच्छा करोगे ना, है ना? आपसे भाई कोई अतिरिक्त हो तो उसको प्राप्त करने की आपकी इच्छा होगी, ठीक है। हाँ, विषय यदि ना हो तो मन आपका क्या करेगा, मन तब इच्छा करेगा जब मन से अतिरिक्त कोई हो तो, बात समझ में आई। हाँ, इसलिए गुरुपाद भगवान ने कहा आत्म सत्यानुबोधे ना संकल्पयते यदा, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मा ही सत्य है, ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा तो मन कैसा होगा, मन तो अमन हो जाएगा, फिर अमनस्तम तदा जाति ग्राह्या भावे तदा ग्रहम, ग्राह्य यदि ना हो तो मन क्या करेगा, अनुभव में लाओ, मन का विषय हो गया ग्राह्य है ना, ग्राह्य यदि ना हो तो मन में ज्ञान होगा, किसका ज्ञान होगा बात समझ में। हाँ, इसलिए तरकीब से ही मन को निग्रह कर सकते हैं, ये हट से नहीं कर सकते, हट योग करते ना उससे मनो निग्रह नहीं होता है, तरकीब उपाय ना निग्रह्यात विक्षिप्तम काम भोग मांडू के कार्यक्रम में मैं उपाय ना तरकीब, तरकीब तरकीब मतलब उपाय, महात्मा लोग उपाय बता देते हैं ना, उपाय बदला देते हैं, उपाय बदला दिया और मंत्र दे दिया जाओ भ्रमण करो, पहले ऐसा होता था, ऐसी परंपरा थी, साधु आया ना साधु बनने के लिए तो ऐसे थोड़ी साधु बना देते, पहले उसकी परीक्षा लेते थे, बोलते एक साल भ्रमण करो पैदल भ्रमण करो, और कैसे रहना है क्या रहना कहाँ पर रहना सब बता देते थे, परिचित के घर नहीं जाना, उपाय बता दिया ना, और किससे संबंध नहीं जोड़ना है, पूर्वाश्रम में जाना नहीं है, अपने राज्य में जाना नहीं है, सब बता देते पहले। इसलिए साधु से नहीं पूछना चाहिए आप कहाँ के हो, हाँ कोई के पूछे स्वामी जी आप कहाँ के हो, अरे सब छोड़ दिया थे पूछने की क्या आवश्यकता है इसलिए साधु से कभी नहीं पूछना चाहिए कहाँ के हो, आपकी भाषा क्या है, हैं? हाँ बराबर ना, पूछने वाले की भी गलती होती है ना, जानते हो तो नहीं पूछना, ही जानते हो अलग बात है, जान लिया कि साधु से नहीं पूछना चाहिए तो नहीं पूछना चाहिए तो ये उपाय बता दिया जाता है कि मन तब विषय करेगा मन से अतिरिक्त कोई हो, धर्मया ये मन का स्वभाव होता है, ध्यान में रखिए मन विषय के बिना रहता नहीं, मन का स्वभाव कैसा है, मन ऐसी चीज जो है भगवान ने बनाया है कि मन किसी को ग्रहण किए बिना किसी को आश्रय के बिना रहता ही नहीं है, बात समझ में आई है, जागृत में स्वप्न में, ठीक है जो भी करना तो जागृत में करना है, सुषुप्ति में तो कुछ नहीं कर सकते, सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकीभूत तो होते हैं लेकिन जानने का साधन ही नहीं है, ना आपका मन व्यापार करता है, ना गुरु है, ना शास्त्र है, कुछ भी नहीं है, इसलिए परमात्मा का ज्ञान वहां पर नहीं होता है सुषुप्ति में, होता है क्यों? मन का व्यापार साधन नहीं ना है, मन भी नहीं है और जो है गुरु शास्त्र वगैरह कुछ है ही नहीं, तो कैसे जानोगे? ठीक है ना? तो कहना है कि मन विषय के बिना किसी को आश्रय के बिना रहता नहीं है, मतलब मन का मार्ग किधर कहीं ना कहीं मन जाता है जरूर। एक दरवाजा है संसार, एक मार्ग कौन सा है? बाहर। एक मार्ग हो गया बाहर, उसको रोकना पड़ेगा। जल चला जाता है ना तालाब से, बांध लगा दो तो नहीं जाएगा जल। तो एक जो है मार्ग हो गया बाहर, बाहर दौड़ता है मन, तो आपको रोकना है मन को तो कैसे रोकेंगे? मार्ग दरवाजा बंद कर दो, दीवार लगा दो। कौन सी दीवार है? वैराग्य। ठीक है ना? इसीलिए सर्वम दुखम दुखालयम अशाशतम, एक वैराग्य हो गया। वैराग्य ना तो निघन्या, वैराग्य पहले होना चाहिए। संसार के प्रति वैराग्य यदि हो तो मन नहीं जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव ऐसा है, कहीं से रस मिलता हो तो मन दौड़ता है। आप लोग युक्ति पढ़ रहे हो तो युक्ति लगाओ, और क्या, रस मिलता हो तो मन दौड़ेगा, सही है कि नहीं? बाहर रस नहीं मिलता तो मन नहीं दौड़ता है, हो गया कि नहीं? जहां पर अनुकूलता है तो रस मिल रहा है आपको, है ना? तो परमात्मा में भजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब मन को कहीं ना कहीं बाहर से रस मिल रहा है। समझ में आई? इसलिए वो रस को काटो। कैसे काटेंगे? दोष दर्शन से। वैराग्य यदि हो जावे तो मन नहीं जाएगा, ठीक है? लेकिन ऐसा होता है कि जो है ऐसे भी महापुरुष लोग होते हैं, वैराग्य तो है, मन तो बाहर नहीं जा रहा है, हाँ? लेकिन जैसे आप अनुभव में घटाओ, आपका स्वास्थ्य सब ठीक है, नींद भी पूरी हो रही है, रात में 6-7 घंटा सोती हो, हाँ? नींद पूरी हो रही है, शरीर भी सब स्वस्थ है, कोई बीमार नहीं है, ठीक है जी? लेकिन पुस्तक खोलते ही क्यों आती है? हाँ, मन तो बाहर नहीं जा रहा है। हाँ भाई, श्रवण में रस नहीं मिल रहा आपको, कथा कहानी सुनने में आपको रस मिल रहा है, तो फिर जो है वेदांत श्रवण में कहाँ से आपको रस मिलेगा? नंदर तो रुचि यदि नहीं है, रुचि नहीं है तो फिर मन क्या करेगा? निद्रा में जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए अनुभव में लाते रहो, है ना, वेदांत को। इसलिए जो है मन को भी रस मिल रहा है, हाँ ना? गाढ़ नींद में चला जाता है, गाढ़ नींद में चला जाएगा ना, एक मार्ग वो हो गया। बाहर रोकने पर ही मन कहाँ चला जाता है? निद्रा में चला जाता है, अपने कारण अवस्था में चला जाता है, उसको भी रोकना पड़ेगा। तो उसको कैसे रोकना होगा? भजन की रुचि होनी चाहिए। किसकी रुचि होनी चाहिए? भजन करने की रुचि होनी चाहिए, आत्मचिंतन की रुचि होनी चाहिए। इसलिए वो गौड़पाद भगवान ने कहा आत्म सत्यानुबोधेना, वो आत्मा सत्य है, वो मेरा स्वरूप है, ये चिंतन होना चाहिए। ये यदि चिंतन नहीं होगा, इसलिए कहा ना कठोपनिषद में, कश्चित धीर प्रत्येक आत्मानम इच्छत आवृत चक्षुर अमृतत्वम इच्छन, नहीं तो ब्रह्मानंद जो अमृतत्व है ना, हाँ, उसको प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाओ। किसको बढ़ाओ? अमृतत्व को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ाओ तो मन निद्रा में नहीं जाएगा। बस में ऐसे बहुत ऐसे साधक देखे, संसार के बच्चे बहुत विरक्त तो है, हाँ? लेकिन उनको रुचि नहीं होती है ज्ञान में, ऐसे भी होता है। इसलिए केवल वैराग्य से नहीं हो सकता है, इसलिए ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम कहा कि नहीं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। जो सूत्र में कहा ना, तो यहाँ पर क्या अभ्यास है? ज्ञान का अभ्यास है। यहाँ पर कौन सा अभ्यास करना है? हाँ, वो अभ्यास नहीं है योग का अभ्यास, वो तो केवल चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास है। वो यहाँ पर क्या अभ्यास है? ज्ञानाभ्यास करना है, जिसको यहाँ पर कहा तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च। यही वास्तविक हमारा जो पुरुषार्थ है, एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर बुधा। विद्वान लोग उसी को अभ्यास बोलते हैं, ज्ञानाभ्यास। ज्ञानाभ्यास यदि होगा तो मन कहाँ नहीं जाएगा? निद्रा में नहीं जाएगा। तो निद्रा में यदि नहीं जाएगा तो मन कहाँ जाएगा फिर? बात समझ में आई? आपको नियम बता दिया, मन का स्वभाव ऐसा है कि मन किसी को आलंबन किए बिना रहता ही नहीं है, जरूर किसी ना किसी को आलंबन करेगा। वो तो आलंबन तीन होता है, बता दिया, चौथा होता नहीं है। एक आलंबन हो गया बाहर, बाहर रस मिलेगा तो मन दौड़ेगा, तो उसको पहले रोकना पड़ता है वैराग्य से। वैराग्य पहले करना पड़ता है, समझ में आई? ऐसा होता है, विवेक पूर्वक वैराग्य होना चाहिए। श्मशान वैराग्य से नहीं हो सकता। विचार पूर्वक वैराग्य यदि हो तो मन नहीं जाएगा बाहर, है कि नहीं? लेकिन भजन करने की रुचि न हो तो मन निद्रा में चला जाता है ना? इसलिए उसको भी रोको, अमृतत्वम इच्छन का। इसलिए उसको यदि रोक देंगे तो एक मार्ग कौन सा रहा? अपना स्वरूप। अपने स्वरूप की ओर मन तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, क्यों रह नहीं सकता वो? ऐसे मन में ब्रह्माकार वृत्ति तो होगी ही होगी। बात समझ में आई? इसलिए यदि नहीं हो रही है तो समझ लो कि हमारे में कहीं कमी है। बात समझ में आई? श्रवण हो रहा है, इसी के साथ साथ यदि मनन निध्यासन नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारे में अभी कमजोरी है, कमी है। इसलिए ये उपाय से करना पड़ता है, ध्यान दे रहे? इसलिए यहाँ पर कहा कि सब कुछ ब्रह्म रूप है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म अतदेव अहम अस्मि। ऐसा ज्ञान यदि हो जावे तो ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ रहा नहीं, तो किसकी इच्छा करेगा वो? किम इच्छन, यहाँ पर किम का अर्थ आक्षेप, इच्छा नहीं हो सकती है। काम्य यदि न हो, काम्य मतलब कामना का विषय, काम्य यदि न हो तो मन में कामना नहीं हो सकती। समझ में आई? आज कामना भी कौन करेगा? ब्रह्म से अतिरिक्त कोई रहता तब तो कामना करेगा ना, कामना करने वाला भी नहीं है अभी। समझ में आई? ऐसा बोले काम्य भी नहीं और जो है कामना कामुक भी नहीं। समझ में आई? आत्मा से कूटस्थ ब्रह्म से कोई अतिरिक्त होता तो क्या होता? काम्य भी होता, कामना भी होती और कामुक भी होता। इसलिए कस्य कामाय, कामुक भी नहीं, किस कामुक के लिए कामना करेगा? ना अपने लिए करेगा ना दूसरे के लिए करेगा। बात समझ में? ज्ञानी किसी के लिए कामना नहीं करता है। लोग बोलते नहीं संसार के लिए तो करनी चाहिए, अरे उसके लिए तो संसार ही नहीं, तो संसार के लिए क्या कामना करेगा? उसको बोलते हैं जो है बाधित अनुवृत्ति। क्या बोलते हैं? वो इच्छा वास्तविक नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है कोई बोल दिया नहीं आज हम रसगुल्ला खाएंगे, तो बोल दिया तो इसलिए इच्छा हो गई, ऐसा नहीं समझना उनको। जैसे बसीठ जी को इच्छा हो गई, भाई बहुत दिन से राम जी का दर्शन नहीं किया, चलो आज चलते हैं राम जी का दर्शन के लिए। तो राम जी का दर्शन करने की इच्छा होगी तो अज्ञानी हो गए बसीठ जी? तो ये ऐसा नहीं समझना है। उसको बोलते हैं बाधित अनुवृत्ति। पहले भी बतला था आपको, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो शरीर में प्रवाह चल रहा था साधन, वो ज्ञान होने के बाद भी वो प्रवाह चलता है, उसी को शास्त्र में लोक संग्रह बोल देते हैं। उसी का नाम लोक संग्रह। लोकसरा कोई दूसरा पदार्थ नहीं। स्वाभाविक शरीर में वो स्वाभाविक क्रिया होती है, ये बात बता दिया। इसी का ही यहां पर आगे है विचार है कि अज्ञान हो तो जो इच्छा होती है दुख होता है, अज्ञान यदि ना हो तो दुख किसको होगा। इसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव विशेषः। ओम शांति शांति शांति।